أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. دي زين الدعاء كيد نوح عليه السلام و موسى عليه السلام تخويف دنیوی د نمونو په تور ذکر کړي داوم د تخويف دنیوی او نمونه ذکر کړي چې واتلو علیهم نبأ نوح بیان کا پدی باندې واقعا او خبر د نوح علیه السلام چې مخکې د دې تذکرې شو چې پام بیاو کړم به هغه نبی دی چې رزل وخت نه لګ مخکې شرک شروع شل غوند مخکې او الله دې دا غېد رد د پاره رولېګو تړومبه درد د شرک د پاره نوح عليه السلام را لېګلې شوې دی او دا غې نرستو بیا نور انبيار غلې دي اذ قال لقومه کله چې وی خپل قوم ته یا قوم او قوم زما ان کان کبر علیکم کای چې ګرانی پتا سو باندې مقامی ودریدل زما بیان تا یا اوسیدل زما پتا سو کې وتذکری بیاات الله او بیان اول زما آیاتونو د الله لرا قال الله توکلت نو ما ځان سپارل دي په الله می ځان سپارل دي تاسو پروا نه ساتم که تاسو مقابلی کوي نو فاجمعوا امرکم نو مضبوط کې تدبیر خپل و شرکاکم او رو بل خپل شریکان ثم لا یکن امرکم علیکم غمه بیا دینی فیصله تاسو پتا سو باندې پټام بیا خپل تدبیر م پټاوه سم مقابله چې کولی شي نو کې کنه نو ثم قضو الیا بیا تکلیف را کې ما تا بیا مخامخ را شه مالا په دغه تدبیر دا کم تاسو چې زما خلاف کړه دې ولا تنظرون او تدبیر او مهلت مرا کوي ما تا زه چې څه کوي نو کې کنه او دې کې ذکر کوي جرأت د پیغمبر نوح علیہ السلام چیر نو شجاع دے بادر دے پروانه ساتي ټول خلق خلاف دے او تر دې چې دوره تکلیفونه وته ورکړي دي چې دا غون دی نه بوجه پدې کې به واچ او بیٹک او بیٹک او به ورځو لیکن بیا ته مغوي چې زما دا او درېدل بیان تا او زما دا الله آیاتونه بیانول ک بتاسو ګرانی کنه نو ما خو په الله ځان سپارلې دي زما د مقابلې د پاره تاسو خپل تدبیر خو مضبوط کې تاسو چې سور شریکان دی اگر او غواړي او شرکا کوم نه ودو شرکا کوم غریب القرآن کې ابن قتیبه یا آزاد المصیر کې ابن جوزی هغه مرو غواړي او بیا د تاسو دا تدبیر په تاسو پټ نه وي او بیا راشه ما د مخامخ مقابلې لا اماله د مهلت ما راکوي فین تولیتم نو که تاسو مخ واړو نو خو زما خبره منه انا مناظره ته تیاری ہے نو فما سألتكم من اجر نو نه د غوښتې ما ستاسو نه څه مزدوري ګوره دلته دا جزا خو نه ده جزا اصل کې حذفي چې فإن تولیتم فلا نقصان علی که تاسو مخ اړوئ نه مناظره کوئ او نه خبرې اورېدو ته او منلو ته تیار یئ زما پکې څه نقصان دی فلا نقصان علی او ما خو ستاسو نه څه مزدوري نه ده غوښتې چې تاسو مال هغه نه راکړې نه زه کریاب شوې ما فما سألتكم او دې کې دا هغه نفې د تمع ذکر کوي چوګور جلیل القدر پیغمبر دی دا الله یو خو یره د چانه نشتا او بل تم هم د چانه نشتا هیڅ تم هم نشتا فما سألتكم من اجر معنی ده غوختی ستاسو نه حس بدلا او هر نبی چې راځي نه هغه دا خبره خامخا کوي چې ګوره زه څه غواړم نه او نه مې څه اجر غوښتی دی ستاسو نه نه مې بدله غوښتی دی نه اوټ غواړم نه نوټ غواړم ما سألتکم من اجر او د آیات د لاندې مدارک لیکلي دي چې په تبلیغ او تقریر باندې اجرت اخیستل حرام دي تعلیم د قرآن باندې علم دینی باندې فيه دلاله منع اخذ الاجر على تعلیم القرآن والعلم الدینی هم دغه شان خبره مظهري کړې ده دواړه حنفیان دي چې فيه اشاره الى ان اخذ الاجر على تعلیم القرآن ونحو ذلك لا يصلح دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قوله او دا واحده مسله ده چې د فقه حنفي څومره امامان چې دي کنه امام ابو حنیفه امام محمد امام ابو یوسف امام زفر امام عصام څومره چې د امام صاحب شاګردان دي ټول متفق دي په دې خبره چې دا بنه کوي بیا علماء تفصیل کړل مخکې ما تاسو ته ویلو چې په یو ځای کې عالم یو دی بل څوک بیان کوونکی نشته د قران او سنت په نشته په هغه باندې تبلیغ دا هغه لازم دی او فرض دی او په هغه اجرت پیسې اغستل حرام دی او کګنی ناغه وخت هغه اجازه ته بیا کدی سه نه وي بیان نه کوي او کوي اجر اخلي نو بیا اجازه ته وي عام علما دا وي امام شافعی امام احمد ابن حنبل یا نور علما چې کله خوف او ير شتاو یقیني ده چیرته که د قران بیان نکېږي او د حدیثو بیان نکېږي د علم بیان نکېږي نو خلک به محرومه پاتې شي نو دې پاغي اجر لی ځکه دې په خپل کار او بنګې نه ځان پاغي باندې اوس مار خونه لکنه چې خوري بخوري نو هغه غستې شي خو امام سه په نس باندې ګوره بالکل نه دی جایز څوک چې ځان ته حنفي وي نه غل ډیر مخکې رستو سوچ کوي چې دا اړه ولې اخلم یا پیسې په ولې اخلم امام سه په نس خونو دی وي متأخرینو پاتوا ورکړي دا په متأخرینو چې په څلور سو کال نو سپاتوار کول ته داغه مقلدی متأخرین او فتوا د امام مالک یا د امام شافعی رحمت الله علیه په قول ورکړی دا دینه دا پته لګی چې تم مقلد نه خاصه ځان ته مقلد وای که دغه شانتی قوم هم داسي یو کنه چې کوم ځای کې د امام رحم الله خبره لګه کمزوري دا الله خو باغل اجر ورکړي او مخه تا نشتا حدیث تا د نور ائمه قول ته مونږ هغه په لاس نه ته غیر مقلد شوی او په خپل دلته نه غیر مقلد چې په دې مخه کېږي د خلکو نه شرع پلان کېده له 100 روپے پاتې دي د 13 میاشتې نه دی راوړي او هغه ته تر اوسه پورې اړه پاتې را پړته کېږي نه یو غاړه ته امام ته من هو چې کوم ځای کې پو دینه دا پته ولګي چې کوم ځای خواغه خواغي نه غره اخلو او چې کوم ځای تارخه تارخي نه غتوکا دا مونږ دغه شان دا تقریبا نه دی او مونږ وایو خبره دی وکړه کتا ته دا خبره خنخ کاری دا قوی په دلیل نه کاری دا او دا ته قوی په دلیل کاری چې والی نه مونږ هم د سره ملګری یو او بیا دا چې غمو واجز مقلد ما او تاسو غیر مقلدی غمو چې کوم حال لستا مغه حال لګنه لګیله خو پدې راشي چې بای او زه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره کمزورې ده او بلې غاړه ته صحیح نص دا حدیث دا د نورو ائمه قول شته د صحابه عمل شته او آی پس یو انسان لاشي نو ستا په نظر کې هغه کافر شو غیر مقلد شو دا ولي لګړو کې پیغمبر بل نه مني هغه وی پیغمبر یو دی او دا هغه پیغمبر صحیح نص مخه تراغه ناغستا په نظر کې غیر مقلد شو یا الحدیث شو یا برسه شو کافر وته بیا وای کنه نمو ایتو خو په خپل او میګنه په ډیرو مسلو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبانه باغوانی نشته حرام ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبانه تکبیرونه د اختر دروازه صرف تر مازیګر پوری دی بیان نشته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبانه په امامته باندې اړې غسل پیسې غسل دارنګ د قران په درس باندې پیسې غسل دا حرام دي نشته دا سیدی مسلی دی امام رحمه الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنیس قبر ته تلاوت نشته راولی چې تمړي خخ کې په قبر کې نو سرتا او خپوته ولا د سوره بقره ولینی او خیری تو نه وای کنه وای امام سی وینم نه هغه وای نشته کني مونږ ورته خيو کما خبره چې مونږ کوو نو هغه زمونږ په ذمراغه حواله چې امام ابو حنیفه بنیس خو نشته نو دلته هوته نبی نه بیا او مونږ په یو ځای کې صحیح نشته او البته مونږ دا وای چې امام رحمه الله خبره په خپل ځای الله باغله اجر ورکی مجتهد دی عالم دی خو دې غاړه د نس موجود دی چې نس شتا او د نبی له سلام خبره شتا نو دې ځکه مونږ په دې مکلف ایمان مونږ په پیغمبر راولې حالت کې بیا غیر مکلف شو نو سوچ ولک په کار دې مونږ سره وایو خو خپل دې خپل گریوان کې سوچو که ما اگر عرض کرنګه تو شکایت هوګی کنه خو بار صورت دې مقام کې دوالو لیکلې دي مدارکم لیکلې دي مظهریم لیکلې دي چې په دې کې دا مسله مخه تراله او تفصیل له مخ کې ما سوره بقره کې کړو وغره مخه تکا چلته صحیح خبره هم دا په دې باب کې چې په یو ځای کې عالم یو دی داغه په ذمہ باندې بیا دا فرض دی او چې کله فرض دی نو په هغه باندې هغه اجرت نشي اخستې اج کلا آغا یو نه دی ګړن دی نو د فرض قطعی درجه نه فرض کفایت را خبره خبره د سنت درجه تراله نو پدی کی کدی بیا اخلی نو غ گنجائش ته اجازه شته فین تولیتم نو کتا ثم خوالو فما سالتکم من اجرن نو مان د وخت تاسو نه سو مزدوری سالہ تدیاری ان اجری الا علی الله نو د بدل زما مگر په الله او امر تو ما ته حکم شوه دے ان اكون من المسلمین د دې چې شم دې زو د حکم منونکو نه ما ته حکم نه نو چې زو به حکم منم د الله مسلم مانا تابعدار د الله مسلم مانا توحید بیانونګه مسلم مانا حکم منونګه د الله فکذبوه دې پیغمبر دا بیان کو نو فکذبوه راغي همیشه تکذیب کو داغو غانه چې کنه یو وخت کړه دې جمله فعلیه دا ټیک دا بدل ته معنا دا دوام مرادی ده نه چې توای چې په حدود دلالت کوي فکذبوه معنا تمادو علی تکذیبه اغه همیشه داغه تکذیب کو همیشه کو دا کار یو ځل زنه لیکلی نه الله وی فنجینا هو نو خلاصي ورکوم نوح علی السلام لو ومن ما هو غسوک چې داغه ملګریو په خپل کې پکشته کې وجعلناهم خلائف او ګرزول مونږ دغه کسان رستو آبادونکي د ځمکه دا رستو په ځمکه آباد دغه خلق شو نوح علی السلام او غسره چېګشته کې سوکو او غنور څه شو واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق للمونږ هغه کسان چې دروغجنې ګڼل وي آیاتونه زمونږه د دې نه دا پته لګی دا چې غرق صرف پاغ خلق راغله چې تکذیب کو پټوله دنیا نه سورې عراف کې خبره تیر شوې ده علامه علوسی تفسیره المانی کې لیکلي دي چې دا طوفان په چین و غیره ملکونو کې نه راغله دا په دغه ځای باندې راغلی موصل تنزدې کوهستان ارارات دی علاقه باندې کوم ځای کې جنوح علی السلام بیان کو ذکره چې واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق کړل مونږ هغه کسان چې دروغ جنې ګڼل آیاتونه زمونږه فنظر نو ګورا په نظر د عبرت کیف کان عاقبت المنذرین چې څنګه شو انجام د ير ورکړل شو او چا د ير ورکړل شي او هغه نه ومنلې دا هغه څنګه انجام شو ورته مخکې ما تاسو ته وایي چې دا د تخویف نمونی ذکر کوي کنه یو نمونه پکې دا او ګورا د نوح علیه السلام قوم دې چې دا غي ونه منله نو دنیا کې په الله عذاب راوست کنه نو دا د دنیوي تخویف یو نمونه ده چې الله جل شانو دې مقام کې هغه ما او تا ته ذکر کړل خان نو اوس بل نمونه وګورا دا غي نرسو د موسی علیه السلام او دا اصل کې مینز کې بیا دلیل نقلی جمالیم ذکر کې د ټولو انبیاونه او ذکر کوي درجه د منکرینو نو بیا به دلیل نقلی د موسی علی السلام نه پیش کیږي په کې بم دا مقصد ثم بعثنا من بعد موسی اور پس آیت کی ثم بعثنا من بعده رسولا بیا ورولېګل موږ رستو داغنه نور رسولان الى قوم مختلف قومون تام فجاءوهم بالبينات نور اول الاغیت دلائل کار بیان او کار دلائل معنا نوح علی السلام دا زمانہ لاړه ورپسې نور رسولان راغلل اچ راغلل اغي قوم ته بیان کو جاءوهم بالبينات بينات سری د الله احکام بينات سری معجزات نو فما كانوا ليؤمنوا نو نو دغه خلق چې ایمان راوړې بما كذبوا به من قبلو په سبب دا غي چې دروغ جن کړي او حق مخ کی معنا دغه خلق ایمان ته ولې نه راتل الله جل شانو وجه ذکر کوي دلته وجه داوا چې په اول کې تکذیب وکړو کله چې پیغمبر دې ته بیان وکړو مسله وشوه دوی ویني منو ترڅو وی کچې ته اوس مونږ دا وایو چې دا منو نو بیا به خلک وایي چې مړه ګوره پرونی نه منله اوس یې سره منله نو دا سبب جوړ شو ښه د دې وجه چې کله مسله تا ته بیان شي نو دا اول نه پای کې سوچ وکړه یو دم انکار مکوا ولې کې یو دم نه انکار وکړو نو بیا به چې اوس پښتو راټینګ کړې منو سو کما پرون می ویلو چې نه منم نو کوس ویم چې منم نه بیا به خلک ما پسې خبرې کوي چې خبرون به سره علم نو سره علم راغې دا سبب وګرځي دې د پرخه وې دا منکرین دې چې تکذیب کو او ایمان ته نه راتلل نو ولې ځکه په اول کې دې دا چل کړو ورسته بیا کو ته حق واضح هم شو حق کارم شو خو بیا کر لبانې سر نه کې هودو ښه فما کانوا لیؤمنو نو نو چې ایمان راوړې بما کذبوا من قبلو باغې چې تکذیب کړو دا غې مخکي پس یا په سبب دا غې چې دروغجن کړو حق مخکي دا چې ته بیا کې دی شو او دا خو مشهور ده کنه خصوصا زمونږ قوم دې کې بیا دا خبره ډیره پوښتلې ولوه پښتون چې وته وي چې دا چې تکې دي چې بیا زما پښتو کچ کیږي. پرون ما دا خبره کړې و نو کنه نو زوایم چې زو سره ملګری ما خبره حق بیا به یو بل ما ته چې خان پرون نه منل نن دی و منل نو ته ته دانه شي ویل چې پرون ما سره دوره علم نو پورا نوم پوه شوی او نن الله پوه کړم په دې مسله باندې علم مې پیراغې دلایل مخې ته رااله نه نه دی خو بیا خو مشهوره ده کنه چا وته وی ستا څو عمر دی نو زما دوه ویشت کاله نو شپږ کاله پس ولې چې ته بیا مخې له ورغې پښتونو نو وته ویستا څومره دی دوه ویشت کاله وی تا خو مړه ماته شپږ کاله مخکې هم چې زما دوه ویشت کاله عمر دی اوس هم چې دوه ویشت کاله هغه زه پښتون یم زما خبره نه بدلېږي که نه ما شپږ کاله مخکې هم دا انکار کړی دی نو اوس به هم کوم دا خو د دې قومونو د پاره د هلاکت سبب جوړ شه که نه د دې وجه نه که د یو څیز ناړو تا انکار کړی هم دی انسان یې هغه وخت کې ستا خبره ذهن ته نه راتله دلایل دته مخې ته نه وو او اوس پټ پټ اقرار کوي چې خبره حق ده جی او په حدیث کې راغلی دي نو ویل کولا وی هم وایي چې ذمه د اخلاص شي که نه اسې نه چې د دې خلقو په شان شي د دې مکذبینو په شان چې فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل کذلک دغه شان دي نطبع علی قلوب المعتدین مهر وو مونږ په زړونو د حق نه د تیروتونکو د ظالمانو الله وی د معتدی سړي په زړه باندې زه مهر وام نو ما ته اشاره کوي چې مقتدی جوړ شه خو معتدی مه جوړېږه ځکه معتدی دې ته وي ظالم چې هغه ښه وپېژني چې دا حق دی ښه معلومه شي ورته چې دلیل شته ښه په دې پوه شي چې سنت دی ښه دا ورته واضح شي چې محمد رسول الله یا د هغه صحابه کړی دی او بیا دې دې انکار کوي او کله د هغې لپاره بانې کوي په مختلفو بانو شیطان یې کله یو طرف ته لمسوي چې تعول به کومه کله وایي دا منسوخ دی دا ستا پلار منسوخ کړی دی ادې باندې چې دې امت عمل کړی دی صحابه چې پې عمل کړی دی ائمو چې پې عمل کړی دی په څوارلسمه صدی کې ته پوه شو چې دا منسوخ دی هغوی نه پوهېدل صحابه نه پوهېدل د دین دغه امامان نه پوهېدل دا اصل کې د ځان خلاصولو دپاره که نه مولا باشد کې چپ نه شوه ده دې دپاره چې زما خبره دغه نه شي که نه او کمزورې نه شم وای صفا خبره وکړه چې بھائی ٹھیک ده یا د تعصب د وجې یا د حسد د وجې یا بس پوه نه شوم شیطان دو ککړم نو زه کله کوم په دې خبره کني ما ته مخکې نه هم دا دلیل معلومه نو بیا به دې علم په ځای پاتې شي کذلک نطبع علی قلوب المعتدین د ډېرو خلقو لپاره سبب د ګمراهۍ دا ګرځېدلی دی نن هم ډېر داسې شته چې د هغې د خولې نه دا خبره واورېدې شوه چې بھائی دا خو شرک دی او ټیک ده که نه خو مونږ اول کې هم دا ویلي وو چې دا مونږ منو وسیلې دی اوس په پم کلک نو که پټ پټ بلته وي یاره جي مونږ خبره منلې ده او ټیک ده ښه کار نه کوي دا خلک چې ځي او سجدې ورته کوي او غلافونه یې خپلې پلان کې کړي خو یې څه وکړو نو اوس به بیا خلک وایي چې وګوره پرون یو څه وی نن بل څه وایي وایي دا نور څه نشته خو دا هم دا شی دی چې الله مهر وایي ښه نو دا سوال د الله نه کوو چې یا الله زما اړه مهر زده نه کړي کذلک نطبع علی قلوب المعتدین دغه شان مهر وو مونږ په زړونو د ظالمانو دا هغه خلکو چې د حد نه تېروتونکي نوس بل دلیل وګوره د موسی علی السلام ا دې کې به مقصد دغه چې دا انبیا واقعات یو خدا نقلی دلایل می یاد ساته خو بل دې کې دا مقصد چې وګوره چا چې ربی خبره نه دم منلې نو عذاب تر اغلې دي دا رنګ منکرینو چې نه منو دا غي نه منلو طریقه سوا ا دا اول چې غي ته حق واضح شو نو پاول کې انکار کړو نو رستي بیا ول نه منو وي ځکه رستو نه منو چې دا اول نه انکار کړو کنه ثم بعثنا من بعدهم موسی بیا راولېږم رستو د دینا موسی علیه السلام او هارون او هارون علیه السلام الی فرعون او ملئه فرعون ته غټانو د قوم دا غتا ور نور خلقو ته نو راغلی نه راغلی خو نور خلقو ته هم دې خدا له سر کسان دي کنه خبره چې کله د دې اومنره نور به منی کنه چې د دې نو تم دیږي د نور نو خو به خود تم دیږي بیا نور چې د تیاری هغه وی زموږ مشر او لیډر وته نه تیار نو موږ به تیار شو نو ځکه الله ذکر داږي چې فرعون ته دا غو د قوم غټانو ته دا هغه چې کوم نږدې اسمبلی والو دا هغه نږدې چمچې وي وملئه بیا آیاتنا په آیاتونو خپلو موسی علیه السلام آیاتونه پیش کړو هغې ته هارون علیه السلام هم آیاتونه پیش کړو د هر نبی کار دا دی چې آیاتونه پیش کوي هغې هم آیاتونه پیش کړو یا آیات په معنا د معجزاتو دی فاستکبرو هغې لویي وکړه د هغې نه لویي څه ته وایي عنادي انکار ته خ پوهېږي چې دا حق دی خو بیا هم انکار کوي استکبار معنی الانکار عنادن فاستکبرو نو انکار یې وکړو د عناد د وجې وکانو قوم مجرمین او دی یو قوم مجرمان جرم کوونکي وو کنه دا دینه بلوی جرم کمی چې دی شرک او شرک او کفر د ټولو لوی جرم دی په دنیا کې او دا جرم په دی کې وو دا رنګ د نبی خلاف کو دا رنګ وحی نه منله دا مجرم دی کنه قانون قوم مجرمی نو فلما جاءهم الحق کل شراغ دی ته حق من عندنا زمون د طرفنا قالون دی وی ان هاذا لسحر مبین یقینا دا خو جادو دی سرګند ور دا تفصیل کی دا غ استکبار چې دې څنګه انکار وکړ انادن څنګه لوی یو کلا دا سی لوی یو کلا فلم ما دا پیر تفصیل ښه کله چې دې ته حق راغې حق په دې مقام کې څه دی یا خو مسله د توحید دا دام غوړه ده په دې مقام کې یا د حق نه مراد معجزه ده نو دې وی دا جادو دی نو قال موسی اول موسی علی السلام دې ته اتقولون للحق آیا تاسو وای په بار د حق کې لما جاءکم کله چې راغې تاسو ته دا سحر دی دلته مفعول حذف دی اصل کې اتقولون للحق لما جاءكم سحر سحرا تاسو حق ته سحر وای یا هو سحر چې دا حق سحر دی نا سحر هاذا یا دا سحر دی سحر دی ته وي او چا وینه دا سحر هاذا مقوله ده تقولون لپاره نو معنا دا وی موسی علیہ السلام آیا تاسو وای په بار د حق کې کله چراغ تاسو ته چې آیا سحر دی دا او لا یفلح الساحرون ا دې کې یو خبر و چې استفهام ولې راولې د سحرون کې ولې استفهام د استعجاب لپاره لې په دومبي صورت کې واخلې او په دویم صورت کې مطلب بدای چې سحرون هاذا استفهام د تاکید لپاره آیا دا سحر دی دا جادو دی جادو دا سی لکه څنګه چې نبی پیش کو دا الله کتاب ته جادو آئے آیات ته جادو آئے او دا موسی علی السلام چې سب پیش کړي دی ته جادو آئے حالانکه دی خو الله کامیاب کو او جادوګر الله کامیابین ولا یفلح الساحرون او نشی کامیاب دی جادوګر خلق او دی الله کامیاب کو اغیم منل چې واقعي کامیاب کړ د مقابله ګرانه ده نو قالو اغی زړه خبره شروع کړه بیا هغه زور چاله شروع کړه قالو دی وی اجئتنا آیات راغلی مونتا لتلفتنا دی د پاړه چې تواله مونگا اما وجدنا عليه آبانا دا غسنا چې مونږ دي مونږ پاره مشران خپل وتكون لكم الكبرياء في الارض او شي تاسو دواړو د پاره مشری پزمکه کې هغه اوسوي پوښو تاسو دواړه وی چې راغلي دواړو رونو ته وی موسی عليه السلام هارون عليه السلام ته وی تاسو دې د پاره راغلي چې زمونږ د پلار نیک طریقې زمونږ نه یری کې او بل وی خپل مشری اته لوي ها اوس مونږ پوښی چې تاسو کورسه اته لوي اقتدار اته لوي حالانکه په دنیا کې سور حق پرستونه کان چې راغلي دي کنه انبیا دي او کداغي متبعين او تابعدار دي اغه چرته چاته دانه دي ویل چې مونږ مشارک او استادو تاسو به زمونږه ولککی مونږ به تاسو مشارک او خدای دې خیال له دی وی چې دې د پار راغلي دي ها او دې وجنه هر حق پرست بار کې دي دا ویلي مله نور څه مطلب نه دی خو بس تاسو مشارک جنگ دي ادي وی چې زره خلقو مشر شوي وتكون لكم الکبریاء مخک تاسو نه زړو کسانو ملیو ها فرعونانو موسیٰ علیہ السلام ہونتا شخصیت تا حارون علیہ السلام ہونتا شخصیت تا چو تکون لکم الکبریاء فی الارض او شیز تاسو دا پارا مشریف از مکہ کے وما نحن لکم آب مؤمنین او نیو مونستاسو منون کی مڑا منگاڑو منون تاسو او بیار دین رست مقابلے کوشش شورو کو خوا نو فرعون بیا اڈر کئی چی جادوگر راولے چی ردی سلی سر مناظرو کو مقابلو کو خوا ناغ ذکر کئی وقال فرعون ويل فرعون ائتوني بكل ساحر عليم راوله ما تا هر جادوگر پوا زه وګر زه په دې ملک کې کوم پاخه جادوگر دی غرا ټول کې شرده مقابله وکوا واقعا تاسو مخکیم تیر شوی دا رستو بمراشی فلما جاء السحره کل چراغ لل جادوگر قال لهم موسى ويدي ته موسى عليه السلام القوا ما انتم ملقون ورځوي هغه چې تاسو ورځونکي معنی څه پروايم نه ساتل دي چې څه کوي او کې کنه نو فلما القوا کله چې غيو ورځول چې سي ورځول پړي مړي رسه مسه او لاټه ماټه ورځول لاګي نه ماران جوړ شو نو قال موسى وي وتا موسى عليه السلام ما جئتم به السحر هغه چې تاسو راولې دي هغه جادو دي هغه جادو تاسو پېښ کو او ان الله سيبطله بشك الله زردا چې ختم بکی اثر ده دی ان الله سيبطله قرطبي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت نقل کړو چې چې موسی علیه السلام دا خبر وکړه کنه قال موسی ما جئتم به السحر او بیا دا فرمایل ان الله سيبطله بیشک الله ختموي به دا معنا هلاکی وي اثر به ختموي اثر به ختم کی دې بس اثر نه وي لکه څنګه چې همسا غو غرزول دا ټول سر ختم شو کنه ادا ذکر چې ان الله لا يصلح عمل المفسدين بیشک الله نه کامیابی عمل د فسادیانو عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی چا چې دا اخره پوره وي کنه دا آیاتونه نو پاغه ته سحر او جادو او ټوټکه او منتر هیڅ ضرر نشي ورکوله دا تجربه دي ته وي خدا بیا هم په نسبت د نورو مولانو د تجربه غره د ولید یو صحابینه نقل کنه او د نبی له سلام د ترزی عبد الله بن عباس رضی الله عنه حبر الامت لومبه مفسر قرطبی دلته نقل کړی دي ما جئتم به السحر ان الله سيبطله اولی ان الله لا يصلح عمل المفسدين بشک الله نکام یا به عمل د روانکارو د فسادیانو او دا ځکه چې وی حق الله الحق بکلماته او کارکی الله حق بکلماته په دلائل خپلو دلائل پیش کوي داغه د پاره معنا د بوتلان د دې بوتلان بکی او د دې اثر به ختموي یبتلو اثره دی کنه ادا ځکه چې الله حق را وړي میدان ته او حق چې میدان ته راشي نو جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق چې راغی نو میدان کې بیا باطل نه پاتې کیږي او سحر خو باطل لې نو چې باطل لې نو حق الله الحق بكلماتي او بلکې بل ځای کې فرمایلی وو چې بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق مون حق باطل لرو بغو نو د باطل دماغ رو باسی خواه کپره ولوش لی نو فیضا هو زاہق ختم شی و یحق اللہ الحق بی کلماتیه او خکارکی اللہ حق پا کلمو خبلو یا خود کلمون مراد دلائل لی قرطبی وی یا تی مراد اوامر و نواهی احکام دا اللہ دی یا تی کلمات و نمراد دا اللہ مواعید و وعدی دی ولو کره المجرمون اگر چی بدی گنی مجرمان دا دین علاقتو لگی دا چ مجرم باندې دا ډېر بدلږي چې دا ولي حق کار شو دا ولي خلق اصل مسله ومنله دا ولي دې عقیده صحیح شو نو مجرم دا بد غني نه الله وي اگر چې مجرم بد غني خو زه به حق کار کوم دلایل به پاغي پیش کیږي دا چې کسان به دنیا ته الله را ولي انبیاء او داغي متبعين رستو چې غي خلق دا غ دلایل پیش کړو دا الله هغه آیات او تمخې تکړو هغه سره حق کار شو اچ کار شو ناگر جی با مجرم بد لگی خو اللہ با اخکار کی یحق اللہ الحق بی کلماتی ناقوا دا موسیٰ علیہ السلام دا دی بیان دا دی دور لو مشقت برداشت کولو او د جادوگر سره د مناظره مقابله کولو نپس حال ذکر کی چې چا ایمان روڑو او کرونلو نابور بسی رکو کی بیا ذکر کی گیا تا کولو وطلو علیہم او بیان کا پدی باندی نبانو خبر دنو علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې وی ویل خپل قوم ته یا قومي اي قوم زما ان كان كبر عليكم کوي چې ګراني پتا سو باندې مقامي ودري دل زما بيان تا يا اوسې دل زما پتا سو کې ډړ ماني سي وتذكيري بآيات الله او بيان اول زما نصيحت کول زما د آياتونو د الله آياتونو د الله قال الله توکلت نو خاص په الله سپارل دي مازان خپل فاجمعوا امركم نو مضبوط کې تدبیر خپل زما د مقابله د پاره او شرکاکم اورو بلې هغه شریکان خپل ثم لا يكن امركم عليكم غما بیا دې تدبیر تاسو پتا سو باندې پټ ثم قضوا الي يا مخامخ راشه ماتا فیصله راولې ماتا تکلیف راکې ماتا ولا تنظرون او مهلت مرا کوي مالا فان تولیتم نو کتا سو مخوالو فما سالتكم من اجر نو مان د وخت استاس ونا سو مزدوری س اڑا اوس دیاری س پیسې اوس اجرت ان اجری الا علی الله دې اجر زما مگر په الله او امر تو ما ته حکم شوی دې ان اكون من المسلمین د دې چې شم دې زو د حکم منون کو نا د غاړه کې خودون کو نا د توحید بیانون کو نا فکذبوه نو دی همیشه تکذیب کو داغو پنچینا او نو خلاصی ورکمون اغتا و من ماهو اغا چا تا چی داغو ملگری و فلفل کے پکشتے کے و جعلنا هم او گرزول مونگ دی خلائفا رستو راتون کی پزمکا واغرقن اللذین کذبو بی آیاتنا او لعوکل منگ اغا کسان چه دروح جن گنل آیاتون زمون فنظر نو گورا پنظر دا عبرت کیف کان عاقبت المنذرین چه سرنگ شو انجام دا یراور کلو شو سم باسنا من بعدی رسولا بیارو لگل منگ رستو داغن نور رسولان الى قومهم خلو قومنو تا فجاؤوهم بالبینات ریوڑل اغیتا دلائل خکارا فما كانوا ليؤمنوا نو اغي چې ایمان راولوي به ما کذبوا به من قبلو په سبب دا غي چې دروغ جن کړو حق لره مخکي كذلك دغ شانتي یاد دی وجنه نطبع على قلوب المعتدين مهر و منفذ نو دو ظالمانو د حد نه تیر وتون ثم بعثنا من بعدهم موسى پیارو لګو موږ رسو د دینه موسى عليه السلام او هارون عليه السلام الى فرعون او ملئه فرعون تاو دلی غټانو د قوم دا غتا بیا آیاتنا پایاتونو خپلو فاستكبرون علی لویو کلو کانو قوم مجرمین او وغی او قوم مجرمان فلما جاهم الحق نو کل چراغ غیت حق من عندنا زمونگ دا طرفنا قالو نو دیوی ان هذا لسحر مبین یقینا دا خو جادو دی اخکارا قال موسی نو ویل موسی علیہ السلام اتقولون للحق آیا تاسو آئے پا بارد حق لما جاکم کل جراغ تاسو تا سحرون حاز آیا جادو دے دا ولا یفلح الساحرون او نشی کامیابے دے جادو گر خلق قالون آغی ورتوے اجئتنا آیا تراغل منگلا لتل فتنا دے دا پارا چوار منگا اما وجدنا علیه آباءنا دا غسنا چی مندی دی منگ پاغے مشران خفل و تکون لکم الكبریاء فی الارض او شیدی ستاسو د پارا مشری پزمکا کے وما نحن لکما بی مؤمنین او نیو منگ پتاسو باور کون کی یا نیو منگ ستاسو منون کی وقال فرعون اوی فرعون ایتونی بکل ساحر علیم راولے ماتا ہر جادوگر پوا فلما جا السحرتون کل چراغ لل جادوگر قال لهم موسیٰ اوی دیتا موسیٰ علیہ السلام القو ما انتم ملقون اغرزو یا غچی ایتاسو غرزو انکی فلما القو کل شیغی اغرزوال قال موسیٰ نویل موسیٰ علیہ السلام ما جئتم به سحرو اغچی تاسو راولے دیکھو جادو دے ان اللہ سیبطلہو بشک اللہ زردہ چی ختم بکی اثر داغے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین بشک اللہ نا کامیابی عمل دا فسادیانو ویحق اللہ الحق بکلماته او کارکی اللہ حق بکلماته پا دلائل اخپلو یا بکلماته پا احکام اخپلو یا پا وعدو اخپلو ولو کرح المجرمون اگرچہ بدی گنی مجرمان